हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में। दसवां भाग। सन 1902 में मार्कोनी इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिमी कोने पर गया। वहां उसने गुब्बारे से छिड़कर आसमान से रेडियोवेव सिग्नल भेजे। उन सिग्नलों का अटलांटिक सागर के दूसरी तरफ न्यू फाउंडलैंड में पता लगा। इस तरह मार्कोनी बिना किसी केबल के समुद्र पार सिर्फ विकिरण द्वारा संदेश का सिग्नल भेजने में सफल हुआ। इस कारण मार्कोनी को रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कारक माना जाता है। कुछ साल बाद कैनेडियन अमेरिकी वैज्ञानिक रेजिनाल्ड आब्रे फेसिंडन रेडियोवेव को ध्वनि की लहरों में बदलने में सफल हुआ। इस तरह एक सिरे पर ध्वनि की लहरों को रेडियोवेव में बदला जा सका और दूसरे सिरे पर रेडियोवेव को फिर से ध्वनि की लहरों में। इस तरह रेडियो से आवाज़ और संगीत सुना जा सका। दिसंबर 24, 1906 को पहली बार रेडियो पर संगीत सुना गया। फिर अनेक सुधारों के बाद आधुनिक रेडियो और टीवी का जन्म हुआ। बहुत छोटी वेवलेंथ वाली रेडियो वेव, जिन्हें माइक्रोवेव कहते हैं, का 1930 तक कोई खास उपयोग महसूस नहीं हुआ। फिर प्रश्न उठा, विकिरण के जरिए दूर दराज रखी चीज़ों का पता कैसा लगाया जाए। यह कोई नई बात नहीं कि हम विकिरण का प्रयोग वस्तुओं के ज्ञान के लिए करते हैं। हम दूर स्थित वस्तुओं से प्रतिबिंबित प्रकाश के अध्ययन से पता लगा सकते हैं कि उसका आकार, रंग और दूरी कितनी है। हमें समुद्र के अंदर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्रकाश बहुत गहरे पानी में नहीं घुस पाता। हालांकि ध्वनि की लहरें पानी में घुस सकती हैं, परंतु इनकी वेवलेंथ इतनी अधिक होती है कि ये पानी में पड़ी छोटी वस्तुओं से टकराकर वापस नहीं आती, बल्कि मुड़ जाती हैं। मान लीजिए आप बहुत छोटी वेवलेंथ की ध्वनि की लहरों का प्रयोग करें। ध्वनि की लहरें जिन्हें आप सुन ना सके, ऐसी लहरों को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। 1917 में फ्रांस का वैज्ञानिक पॉल लेहेंजवेन एक ऐसा तरीका ढूंढ पाया जिससे वह समुद्र में अल्ट्रासोनिक लहरों की पल्स भेजकर उनके प्रतिबिंब का पता लगा सके। प्रतिबिंब के अध्ययन से वह उस वस्तु का आकार और परिमाण का पता लगा सका जिससे टकरा कर अल्ट्रासोनिक लहरें लौटकर वापस आई हैं। पल्स को जाकर वापस आने के समय से वस्तु की दूरी की गणना की जा सकती है। इस सिस्टम को सोनार कहते हैं, जो संक्षिप्त है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का, जहां रेंजिंग का अर्थ है दूरी बताना। प्रथम विश्व युद्ध में लेहेंजवेन ने जर्मनी की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए सोनार पर काम किया, परंतु जब तक सोनार पूरी तरह काम करने योग्य हो सके, जर्मनी हार चुका था और युद्ध खत्म हो गया। युद्ध के बाद सोनार का प्रयोग समुद्र के पैंदे का अध्ययन करने के लिए किया गया।